पुस्तक का नाम गर्मी और तापमान। पहला भाग। मई की दोपहरी हो, तेज गर्मी पड़ रही हो और अगर बिजली ना हो तो अच्छे खासों की पसीने की धार बहने लगती है। ऐसे में कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस भी छांव ढूंढकर पसर जाना पसंद करते हैं। कहीं यह तेज गर्मी का दौर लंबा चले और पानी की कमी हो तो कई छोटे पेड़ पौधे तो मुरझा ही जाते हैं। यह तो बात हुई पेड़ पौधों। जानवरों, पशु पक्षियों और इंसानों की, परंतु अपने आसपास मौजूद निर्जीव वस्तुओं पर गर्मी का क्या असर होता है, इसके बारे में तुमने कभी सोचा है क्या? आओ कुछ प्रयोग करके पता लगाइए कि गैस, द्रव और ठोस पदार्थों पर गर्मी यानी ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है। हवा पर गर्मी का प्रभाव। प्रयोग एक। इंजेक्शन की एक शीशी और खाली रिफिल का लगभग 5 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा लो। शीशी के ढक्कन के बीच में किसी सुई या कील से छेद करो। ध्यान रहे कि छेद रिफिल की मोटाई से बड़ा ना हो। छेद में रिफिल के टुकड़े का थोड़ा हिस्सा घुसाकर ढक्कन शीशी पर लगा दो। पानी की एक या दो बूंदे रिफिल के ऊपरी सिरे में डालो। यदि पानी अंदर ना जाए तो ढक्कन को थोड़ा सा ऊपर उठाने पर पानी रिफिल में चला जाएगा। पानी रिफिल में ही रहना चाहिए। अगर पानी रंगीन हो तो और भी बेहतर होगा। अब अपनी हथेलियों को आपस में रगड़कर गर्म करो और किसी एक हथेली में बोतल को दबाकर पकड़ो। रिफिल में पड़ी पानी की बूंद को क्या हुआ और क्यों? गर्म करने पर बोतल की हवा पर क्या प्रभाव पड़ा? अगर यह प्रयोग दोबारा करना हो तो इंजेक्शन की शीशी का ढक्कन खोलकर शीशी को पानी से एक बार खंगाल लो। इस प्रयोग को एक और तरीके से करके भी देख सकते हो। रिफिल लगी इंजेक्शन की शीशी को उल्टा करके इस तरह से पकड़ो कि रिफिल का थोड़ा सा हिस्सा पानी में डूबा रहे। अब फिर से अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर गर्म करो और किसी एक हथेली में बोतल को दबाकर पकड़ो। ऐसा करने पर क्या दिखाई दिया? हथेली से गर्म करने पर इंजेक्शन की शीशी के अंदर मौजूद हवा पर क्या प्रभाव पड़ा? कक्षा 7 की बाल वैज्ञानिक के हवा के खेल अध्याय में प्रयोग 5 तुमने किया होगा। ना किया हो तो अब करके देखो। उस प्रयोग में क्या हुआ था और क्यों?